بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكوزيبيليكا صلاة سلام كم تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نشكو فرصهي عظيم فرصهي كبوة كولينغو لكوفيكيشا مويلي متاتو yanayofungamana na akika. Kwanza kabisa ndugu zangu, sisi sote ni maamurun biibadati Allahi tabaraka wa ta'ala wahdahu. Sote tumeamrishwa kumwabudu Allah peke yake. Wa alla nushrika bihi shay'an. Na wala tusimshirikishe Mola wetu na kitu chochote. Na Muislamu ambaye atakayekufa hali ya kuwa ni abida lillahi atakayekufa hali ya kuwa ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa alfaiz. Huyu ndiye mwenye kufaulu ambaye amepewa bishara njema, amepewa mafikio mazuri na yale maandalizi mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyeishi katika huu ulimwengu abidan lillah, hali ya kumwabudu mula wake katika kauli zake. Kauli zake ni kauli za ibada, matendo yake ni matendo ya ibada, itikadi yake ya moyoni ni itikadi ambayo ni sahihi ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyu akaondoka katika huu ulimwengu, basi huyu ndiye ambaye tunapewa bishara njema ya mazuri yanayotajwa ndani ya pepo, ndani ya janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yatamfaa huyu. Hili ni sinfun awwal, au kundi la kwanza ni hili, kundi la wale ambao wamekubali kuwa ni waja wa Allah, watumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kundi la pili ni kundi la watu ambao hawako tayari kumwabudu mula wao. Kundi la pili ni watu ambao wamekubali kumuasi Allah subhanahu, wamekubali kumfanyia mabaya mula wao, wamekubali kumshirikisha mula wao, na kuamini shirkum billahi ndiyo sababu ya kufaulu kwao. Hakuna jambo wanalolifanya katika huu ulimwengu isipokuwa lazima liambatane na masala ya kiushirikina, masala ya kiganga na vinginevyo. Hawa ni watu ambao wamechukua kundi la pili, na ndio hawa tunawasikia na masikio mabaya sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na nafahamu ndugu zangu, kwa Mola wetu jalla jalaluhu na Qur'ani ametaja masikio ya watu ambao wanaomshirikisha. Miongoni mwa aya maarufu, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah hawezi kumsamehi mtu yoyote ambaye anamshirikisha Allah subhanahu. Ameondoka katika huu ulimwengu, yeye anaona ya kwamba inafaa kuyaomba mashaitani, inafaa kuyataka msaada majini, inafaa kuyataka msaada watu ambao yuramilun, wanaofanya ramli na vinginevyo. Anaona anaweza kuwataka msaada viumbe vingine, mawe, miti. Bila shaka Allah subhanahu anasema mtu huyu, Allah subhanahu hawezi kumsamehe madhambi yake mpaka atakapotubia. Bali Allah subhanahu ametoa tahadhari kubwa sana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, la in ashrakta la yahbatanna amalu, lau tanishirikisha mimi wewe Muhammad nitakuporomoshia matendo yako yote, wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa katika watu waliopata hasara. Ndugu zangu, baada ya sura hizi mbili, jambo la kumwabudu Allah subhanahu lina namna mbili, lina namna nyingi sana. Kuna ibada za matendo, kuna ibada za kauli, kuna ibada za moyoni. Miongoni mwa ibada za matendo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezifundisha kupitia mtume wake alayhi salatu wasalam ni ibada ya watu kufanya jambo la ndoa. Na maelezo yakawa ndani ya Qur'ani, suratul Nisaa ya kwanza, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Katika aya hii Allah subhanahu akaonesha ya kwamba haiwezekani katika haya maisha mwanaume au pea mbili zikaishi peke yake. mwanaume akaishi kivyake vyake, mwanamke naye akaishi kivyake vyake, basi na wao kuhitajiana. Akafaradhisha na akahukumu jambo la ndoa, na likawa lina hukumu zake tano ambazo ni maarufu: ima itakuwa ndoa hiyo ni ya wajibu, ima itakuwa ndoa ni haramu, ima itakuwa ni makruhu, ima itakuwa ni mandubu na zinginevyo. Jambo hili la ndoa ndani yake Allah akahitaja kwamba linatoa matunda, wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa, na akatawanya kutoka kwa hawa wawili wanaume wengi na wanawake wengi. Kwa maana katika matunda yanayotarajiwa katika ndoa ni jambo la kupata watoto. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhia ya watoto ni kadhia inayofungamana na Maula subhanahu wa ta'ala. Wallahi alladhi la ilaha ghayruh, namwapia Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote mwenye kumtegemea mula wake kwenye mlango huu wa watoto, Allah subhanahu wa ta'ala yufarijuh, ndiye atakayempa faraja, ndiye atakayempa utulivu wa nafsi atakayemtegemea mula wake ukweli wa kumtegemea. Hakika nyinyi yote mnafahamu ya kwamba kuna manabii waliishi katika huu ulimwengu muda mrefu sana. Nabiullahi Zakaria, Nabiullahi Ibrahim alayhi salam, waliishi muda mrefu sana, Allah subhana hajawaruzuku watoto. Lakini pamoja na hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala alipowaona kwamba ni wakweli wa nia, kwamba haya wanayohitaji ni kwa ajili ya kheri, Allah subhanahu wa ta'ala akawabashiria watoto. Akambashiria Ibrahim alayhi salam Ishaqa, na pia akambashiria Ismaili, na kwa Nabiullahi Zakaria naye pia Allah subhanahu wa ta'ala akambashiria mtoto wake Yahya. Baada ya kukaa muda mrefu na mke wake akiwa ni tasa. Unzur ibadallah, tazameni neema ya Allah subhana. Mke wa Nabiullahi Zakaria kana aqira, alikuwa ni mwanamke tasa. Mwanamke tasa ni mwanamke ambaye wewe hutaraji kwamba anaweza akazaa. Bali sio hivyo kwa Nabiullahi Ibrahim alayhi salam, pia naye alikuwa na jambo hili hili, mke wake si mwenye kutarajiwa kuzaa. Lakini lamma fawadu amrahum ila Allah, pindi walipolikimbilizia jambo lao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakimuomba Allah subhanahu, rabbi hadhali minas salihin, ewe mola wangu niruzuku mimi mtoto katika watoto waliokuwa wema. Wa Zakaria iznada rabbahu, na Zakaria alipomuomba mola wake na kumnadi kwa sauti ya juu, rabbi la tazarni farda, mola wangu usiniache mimi peke yangu, usiniache katika huu ulimwengu wa kuwa na mke lakini sina atakayenirithi, atakayechukua yale ambayo uliyoniachia mimi, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akambashiria kupitia mwanamke ambaye ni aqira, aliyekuwa ni tasa, mwanamke ambaye dhanna za hormones zinaonesha kabisa mwanamke huyu hawezi kuzaa. Lakini watu hawa manabii wa Allah walipolielekeza jambo lao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, faraja Allahu anhum kurbahum, Allah alipa faraja akawaletea watoto, na wakawa watoto hawa ni katika watoto wema. Ndugu zangu, jambo hili la watoto linatokamana na uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulku samawati wal ardh, ufalme wote ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yahabu liman yashau inathan wa yahabu liman yashau dhukur, anampa anayemtaka watoto wa kiume na anampa anayemtaka watoto wa kike. Au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha, au Allah anamchanganyia mtu watoto wa kiume na watoto wa kike. Wayaj'alu man yashau aqima, na Allah anamfanya yule anayemtaka yeye kuwa ni tasa. Amri ya watoto inatokamana yeye subhanahu wa ta'ala. Hakuna kujifaragua kwa wanadamu yote. Asije mtu akajidai kwamba yeye ndio mtundu mzuri, yeye ndiye anajua namna gani mimba inatunga, namna gani kipindi gani. Kuna wenzako wamefanya hayo yote unayofikiria, wamekaa darasani, wamesoma namna za mwanamke kupata ujauzito, ni kipindi gani mwanamke anapata ujauzito, wameyasoma yote. Lakini kwa kuwa qadarullahi lam yuktab, qadari ya Allah subhanahu haijaandikiwa, lakini hawajaweza kufanikiwa pamoja na utaalamu waliochukua. Amri hii ya watoto inatokamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo miongoni mwa ibada za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni kuturuzuku sisi kadhia ya watu kuoana mwanaume na mwanamke, kisha ndani ya riziki hii kupatikane watoto. Allah subhanahu wa ta'ala, mtume alayhi salatu wasalam, wakaweka ibada nyingine pia. Baada ya kuwa mtu amepata mtoto, ikapatikana ibada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, pale mtume alayhi salatu wasalam aliposema, kullu mauludin likulli mauludin murtahanun biaqiqatihi, kila mtoto ambaye anazaliwa amefungwa kwa aqiqa yake, amewekwa rehani kwa aqiqa yake. Na aqiqa maana yake ni kichinjo kinachochinjwa siku ya 7 au siku ya 14 wa ila ghairi dhalik. Lakini katika hii hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam asema likulli ghulamin, kwa kila mtoto murtahanun biaqiqatihi, panatakikana afunguliwe ile rehani yake kwa kuchinjwa. Mtoto anafanyiwa akika, anapozaliwa anatakiwa afanyiwe akika. Akika maana yake ni kuchinjwa yule mnyama. Ndugu zangu, nimalizie na saha zangu katika huu upande. Upande wa akika, ndugu yangu, ndugu zangu, umekuwa ni mtihani mkubwa kwenye jamii ya umma wa Kiislamu. Wengi katika sisi ibada hii hatuijui. Wengi katika sisi tunaruzukiwa watoto, lakini hatujapewa nafasi ya kuweza kuwafanyia watoto wetu ibada hii. Napenda niwaambieni ya kwamba katika ibada hii kuna mambo ambayo ni mashrua na kuna mambo ambayo ni makudhuba. Kuna mambo ambayo yamewekwa sheria na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yamefundishwa kwamba watoto hao wafanyiwe pale ambapo mtoto anazaliwa. Basi kuna mambo ya kisheria mzazi anatakikana amfanyie mwanae, na kuna mambo ambayo katika hii ibada ni makudhubatun, yamedanganywa, ni ya urongo, sio ya sawa, na watu wanayafanya yale ambayo ni ya uongo sana, na wanayaacha ambayo ni mashrua yaliyofundishwa na Mtume alayhi salatu wasalam. Miongoni mambo mashrua, kwanza kabisa, mtoto anapozaliwa, sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana yuhanniku, alikuwa anamfanyia mtoto tahnik. Tahnik ni kuichukua tende baba au mama, unaimung'unya na kuilainisha, kisha ile tende ndivyo kinakuwa chakula cha kwanza cha kuingia katika tumbo la mtoto. Angalieni ibada hii leo hii, watu katika wengi hatuijui. Lakini baada ya kuwa hatuijui hii ibada, watu wamefahamia upande mwingine. Utawaona ya kwamba mtoto akizaliwa tu cha kwanza wanamtolea adhana. Sikio la mkono upande wa kulia anatolewa adhana. Sikio la upande wa kushoto anatolewa ikama. Min aina lakum ya ibadallah. Haya mmeatua wapi katika mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam? Wa kutubu wa hadithi mamlua, vitabu vya hadithi vinavyotegemewa vipo, vimejaa. Sunna ya Mtume ipo. Maneno yaliyoandikwa kwa ufasaha yapo. Huu utaratibu wa kumtolea adhana mtoto katika sikio la mkono wa kulia na sikio la mkono wa kushoto kufanyiwa ikama yamefundishwa wapi? Haya ndiyo katika mambo ambayo ni makudhuba. Yamedanganywa na yamepachikwa ndani, na watu wanayafanya na wanaiacha jambo la sunna. Leo hii tahniki, kuambia watu jambo la tahniki hawaelewi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, watoto walipokuwa akiletewa, cha kwanza kabisa alikuwa anachukua tende anaitafuna, anaifanya kuwa laini na anaipenyeza katika mdomo wa mtoto. Hii ndio ilikuwa sunna yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo sunna hii matat wa umitat wa uhiyat albid'a. Sunna hii imekufa leo hii, limeamka jambo lingine jipya. Cha kwanza ataitwa mwalimu huko aliko aje atoe adhana. Fahadhihi min alkizba, huu ni sehemu miongoni mwa urongo, wala hakuna mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa mashrua ya mtoto anyusamia, mtoto apewe jina liokuwa zuri. Jambo la pili katika mambo mashrua ni mtoto kupewa majina mazuri. Ndugu zangu, nitoe fundisho dogo tu katika jina majina. Fahamuni ya kwamba anna alasmaa laha tahdhir. Majina yana athari. Yaani yale majina ambayo tunawapa watoto wetu yana athari. Kama utakuwa unakusudia mtoto huyo achukue jina la fulani ambaye wewe wamuona kuna mambo alikufanyia, huenda Allah akaipitisha kadari pale, yule mtoto akawa na athari zile zile. Nafahamu ya kwamba Mtume SAW aliletewa bwana mmoja alikuwa aitwa Hazan. Kwa Mtume alayhi salatu wasalam, amekuja kwa Mtume anaitwa Hazan, kwa Kiswahili nasema huzuni. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anta sahalun. Mtume akamwambia hapana, badilisha jina lako wewe uitwe Sahalun. Akasema la ughayiru isman sammanihi bihi abi. Siwezi kulibadilisha jina ambalo amenipa nalo baba yangu. Siwezi kulibadilisha. Mtume alayhi salatu wasallam akamwacha hivyo hivyo. Hadithi inasema fama azalatil huzn fi baiti. Iliendelea huzuni kutanda katika nyumba yao. Jina lina athari. Majina mabaya unayompachika mtoto kutokana na mtu mbaya, basi ujue inawezekana kadari ya Allah ikapita na mtoto yule akawa hivyo hivyo. Hivyo basi sheria ya Kiislamu ikaona kwa kuwa majina yanawezekana yakapitiwa na athari, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akafundisha tuwape watoto wetu majina mazuri. Akataja pia mifano ya majina ya watoto wa kiume, Abdurrahmani, Abdullah na wengineo. Na ama majina mabaya, basi majina haya ni vyema kuyaepuka. Yasibakie maneno ya kusema kwamba naliweka jina bibi yangu, jina sio la babu yangu, jina la shangazi yangu, jina la baba yangu mkubwa. Lakini hali ya kuwa unamjua baba yako mkubwa huyo au babu yako huyo, manzila yake kwenye jamii ilikuwa ni manzila mbovu, alikuwa sio ta'i lillah, sio mtu anemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika majina mazuri, ndugu zangu, ni vizuri kukumbuka majina ambayo yanaonesha historia ya Uislamu. Kuna majina yanaonesha historia ya Uislamu, majina ambayo ukiyaweka katika jamii ya watu hata mtu asilijue, lakini unaweza kumpa fundisho. Kuna majina ambayo historia hii ya Uislamu imeyaweka na imeyataja, na watu wameuokoa huu Uislamu. Ni vizuri ile majina watu wakayajua, au wakawa nawapa watoto wao, kwa sababu baadaye ukiwa na maarifa na hilo, unamwambia mtu hili limetokamana na fulana tu bintu fulani au fulani ibn fulani. Lakini sio hizi historia za watu za Kinjikitile, sio na nani, wampa mtoto majina hovyo hovyo ambayo anaweza yakamwathiri. Mwisho, ndugu zangu, katika vitu ambavyo ni makdhuba vimepachikwa kwa watoto leo hii ni kwamba katika mambo ambayo watu wamezoea, siku ya akika ni siku ya kumtembeza mtoto kwa ajili ya kutunzwa. Lam yarid ani nabii sallallahu alaihi wasallam, jambo hili halijapokelewa kwa mtume alaihi salatu wasallam. Pia katika mambo mengine pia, jambo la pili ni kuonekana kwamba kuna chakula panatakikana pawekwe asali, kwamba chakula kama ni nyama lazima iwekwe asali. Hivi mmeshafahamu kwamba ni kwa nini wanasema iwekwe asali? Wao wanavyodhani na waliotaja hili jambo, wanaona uwepo wa asali katika chakula. Asali ni tamu, kwa hiyo matarajio yao wanafanya tafaul, yani wanamtarajia mtoto huyu awe ni mzuri wa tabia, ndio maana inawekwa asali. Ayuhan nasu ibada, upi uhusiano wa tabia njema na asali? Hebu nielezeni biukulikum, nipeni uhusiano wa asali na tabia njema. Tabia njema zimegawanyika sehemu mbili. Kuna tabia ambayo nimekutasa hapa na kibilia. Tabia njema ima uzivune, uzitume kwa watu, usome historia uwaige watu, uishi na mtu ndio ujichukue tabia zake. Hii nimekutasa hapa. Tabia njema ima njibilia, ni maumbile umeumbiwa na wewe na Allah subhana. Kuna mtu ana tabia ya upole, hata mumfanye nini habadiliki. Hata mumchanganye katika makundi ya watu habadiliki, kwa sababu tabia yake yeye ni ya upole, amezaliwa nayo hivyo hivyo. Sasa kama tabia zimegawanyika sehemu mbili, vipi asali imbadilishe kwa utamu ule wa asali imfanye na tabia njema, hali ya kuwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kimeelekeza namna ya kuwa tabia njema? Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yameenea mashuhura ni kwamba panapoliwa hakika lazima pawepo na asali, na asali maana yake ule utamu, mtoto huyo awe ni mzuri wa tabia. Na hakuna mafungamano baina ya asali na tabia njema, hakuna mafungamano hayo. Asali ni kitu kingine na tabia njema ni kitu kingine. Haiwezekani mtu kampa asali ndio akawa tabia njema. Wangapi tumewapa asali na wana tabia mbovu? Wangapi tumewatwisha, tumeleta kabisa dumu ya 20, siku ya hakika yao tumemwaga asali humu ndani, asali asali, na tabia zao zikawa mbovu. Tabia njema ni mkutasaba, inachumwa kwenye vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimalizie ndugu zangu, maneno ni mengi sana, lakini malizie neno la mwisho kabisa katika hili. Ibada hii ya hakika ni vyema tunaotaka kuielekea tuyaangalie mafundisho ya mtume yaliokuwa sahihi. Na wallahi nawaapieni ndugu zangu, lau tutaifuata sunna sahihi ya mtume alayhi salatu wasalam, tukaachana na haya mazoea ambayo tumeyazoea kwenye jamii zetu, wallahi alladhi la ilaha ghairu, nusra na ushindi na mafanikio lazima tuyapate, kwa sababu tumekusudia kuifanya ibada aliyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Na lau tutaacha mafundisho sahihi, tutaacha mafundisho sahihi tukafanya kwa sababu tumemwona mwalimu fulani anafanya, mazoea haya tumeyafanya, basi kwa hakika lazima masikio yetu yani mabaya, na bali nusura ya Allah pia itakuwa ni ndogo na ni chache, kwa sababu tumeweka utaratibu wa kumuasi Allah waziwazi. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku sote ikhlas, na pia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe madhambi yetu na aturuzuku mwisho kwa mwema. Na pia niweze kusema tu kwa nafasi yangu, mimi huyu mimi ni binti yangu wa kwanza. Mimi nimeoa mwaka 2017 mpaka leo hii Allah subhanahu ameniruzuku mtoto. Sina budi zaidi ya kumhimidi Allah subhanahu, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kisha vile vile kuwashukuruni nyinyi nyote ambao mmeshirikiana kuja hapa. Naamini mlikuwa mna mengi ya kuyafanya, lakini kwa yale mahaba na udugu na urafiki ambao tulikuwa nao, namuomba Allah subhanahu akusameheni madhambi yenu na atujalie sote kuwa katika illiyin, watu wa khairi wenye nafasi za juu mbele yake subhanahu wa ta'ala, na tuongoze sote katika njia ya sawa. Na pia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala nisamehe mimi madhambi yangu na wale wote ambao tuko nao kwa ujumla. Walhamdulillahirabbil alamin, wajazakumullahu khaira, barakallahu fikum.